ci sen. Czerwona hydra uniosła łby, żywi i martwi jak noc i dzień. W jedno złączeni dzielili być. Lecz w ograniczym mityczny styks zwodziła oczy w porę.